Morgen. Ja, morgen. Skal vi hente et program, ja? Ja, hvilket program da? Bedre sent enn alvor. Bedre sent enn alvor, ja, skal vi se her. Det nok sent det, for 3 uker siden faktisk. Å, ja, nei, ja, altså det var det forrige, da jeg skulle hente det. Det skulle ligge klart her nå i dag. Ja, men skal vi se, det sent det også det. Sendt det også? Jeg ga jo uttrykkelig beskjed om at jeg ikke skulle sende om at jeg skulle komme og hente personen her. Jeg beklager, da foreligger nok en misforståelse, for det sendt det. Men vent litt forresten. Skal vi se? Ja. De holder på å sende det akkurat nå, så hvis de skynder dem, kan de kanskje rekke det. Å ja, hvor det er oppe i 3. etasje. Okay, første stund ut til høyre. Okay. Skynd dem, så kanskje den har du. Og dermed er det tid for litterært minutt, der vår første gjest en... Er dette bedre sin alvor? Ja, det sending nå, de må ikke forstå. Ja, sending, ja, det akkurat det. De skal ikke sendes dette her, så jeg skulle komme og hente dette her, jeg ga beskjed om det. Ja, de får vente til vi ferdige, bare få sekunder igjen. Jeg har ikke tid til å vente, jeg har bil på parkometer, er det bånden som på bånden? Ja, men de må vente, Ja, jeg må ha den nå, Nei, de må ikke, stopp, ikke!